Yesuan, bila pumulun agawe bila kabili bisa senda basumina ubatwa na kumwakwe bisa senda basumina ubatwa na kumwakwe munganda niya kwa jata mama apakwikana pengi achikana achikana befi nebane ine kansha mwebele kusosa kwa kwa Yesu achikana Tukasansa mukatu kanaya.